Francesco. Mensen kaarsen afgestoken, dus zijn mensen met gezichtsbedekking. Ik zie iemand met een Joodse vlag. Ik zie mensen proberen brand te steken. Ze proberen vuur te maken met Romeinse kaarsen, ze worden weggejaagd. Ze komen aan de andere kant, proberen ze weer terug te komen. En het is een beetje een zootje nu. Het hele land gefilmd. Free, free, Palestine! Free! Van de Romeinse kaars wordt er nu in het publiek gegooid. Ze wordt nu bezig gepakt met de mensen. Er wordt nu water overheen gegooid. Het kan wel even duren voordat zo'n Romeinse kaars uit is. Even stoppen, jongens. Kom op. Just leave it, leave it, leave it, leave it, let it burn. Just leave it, man. Nou, dat was van de Romeinse kaars. Oh. Ik hoor nu niet veel meer. Nou, ondertussen denk ik dat de Romeinse kaarsgedeeld nu weg zijn. We worden nu weer terug naar de zandkoor en ik dirigeer. Free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ja, het is een enorm zootje, maar we zijn bij het enige toegangshek waar mensen doorheen konden. Verzamelen zich nu allemaal mensen ook. Ja, er waren allemaal gemaskerde mannen waarvan ik nou niet weet wie waarbij hoort, maar goed. We kennen elkaar. Zionisten gingen aanvallen met... Oh, ja. Ik wou even weten wat... Zionisten gingen aanvallen met vuurwerk en geweld. Ja. Ze hebben mij, voordat ik iets deed, keihard op mijn oor geslagen. Oh, serieus? Maar je bent... Ja, je bent... ja zeker. Mij maak je niet bang, kankersukkels. Shit, maar ze waren... Ze gooiden vuurwerk in de groep, in een hele grote groep. Hele dense, dichte groep. Met heel veel tenten die natuurlijk gewoon brandvaardig zijn. Met heel veel geweld, met de intentie van geweld. Ze hebben vuurwerk, rookbommen meegenomen. Ik hoor nu wel weer wat. Oh, ja, hallo. Ja, we zijn er weer. Maar ze zijn weggejaagd. Nu. Ze zijn zeker weggejaagd. Het is een hele lange steeg nog waar je dan weggejaagd moet worden. Want, ja. Het is een hele lange toegangsweg. Ja. Kut is dat. Waar staan de mensen nu bij de toegang daar? Ja, er staan mensen bij de ingang zodat ze niet weer zoiets durven. Het gekke is, ze liepen naar binnen en ik had ze al in het oog, want ze zagen er nu niet uit, zeg maar. Ze zagen er al geared up uit om herfst te gaan schoppen, toch? Ja. Dus ik hoorde van iemand, er zijn mensen problemen aan het maken en ik wist gelijk wie het waren. Dus ik kon er gelijk bij zijn, maar... Weet je, als ik naar langs die muur loop, dan zitten er allemaal van die figuren. Ik denk van, nou, ik hoop dat jij... Ja, de meeste van die figuren, dat zijn stille. Dat zijn politie die undercover zijn. Vaak hebben ze zo'n klein zendertje hier, daar, of een oortje, daar kun je ze aan zien. Romeo's inderdaad. Maar ik dat is wel interessant om even te gaan ouwehoeren met de Romeo. Ja, dat moet je doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Moet je doen. Sir, are you doing an interview? Sort of. Are you a press person? We're friends. I know him. Yeah. I was a press person at the Vogue House of Protest, and this was just about the... Yeah, but you're not a press person for this action, so please That's alright. Yeah. Weet jij wie mag de... Nee, maar weet je wie de pers was te zijn? Volgens mij is het op